Democratische rechtsstaat. Wat is een democratische rechtsstaat? De Nederlandse staat is democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. En de Nederlandse staat is een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden, burgers, organisaties en overheid. Volgens hoe het op papier is omschreven. De echte situatie met de daadwerkelijke uitvoering en werking van die zogenaamde democratische rechtsstaat in Nederland blijkt anders te werken. Het apparaat van de echte macht of regering staat boven electorale belangen, een staat waarin hooggeplaatsten met de juiste contacten binnen justitie en de rechterlijke macht boven de wet staan. De staat binnen de staat zal nooit toestaan dat er een situatie ontstaat waarin men macht en voordelen zal verliezen aan die van de democratische, het behouden van de status quo door het gevestigde establishment van de macht, in het Engels deep state.